اگر کسی کی دکان میں تقریباً 50 لاکھ روپے کا مال ہے مگر اس میں آدھا مال لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے کہ جس کی قیمت لوگوں کو ادا کرنی ہے، اس کے زکات کی کیا صورت ہوگی؟ اس صورت میں دکاندار کو چاہیے کہ اپنی دکان میں موجود کل مال کی بازار کے واجبی بھاؤ سے قیمت نہایت ایمانداری سے نکالے، پھر دیکھے کہ اسے لوگوں کا کتنا قرضہ ادا کرنا ہے. وہ قرضہ خواہ ادھار سامان خریدنے کے سبب ہو، یا کسی سے ادھار رقم لینے کی وجہ سے ہو، یا کسی کا نقصان کر ڈالا تھا اس کا ذمہ دینا ہو، پھر اس قرضے کو دکان میں موجود کل مال کی قیمت سے منہا یعنی مائنس کر دے، باقی جو بچے اس کا 2.5% مال یا اس کی رقم بطور زکات ادا کر دے. سوال میں جو پوچھا گیا اس کی صورت کے اعتبار سے صرف 25 لاکھ روپے کے مال پر زکات لاگو ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.